Lukas bab 3. Ing wanci kuwi, Ratu Tiberius wis nyekel panguasa 15 taun suwene. Sing dadi gramang nang distrik Yudea ing wektu kuwi, Pontius Pilatus. Ratu Herodes nguasani distrik Galilea lan sedulure sing jenenge Filipus, dadi ratu nang distrik Iturea lan Trakonites. Lisanias dadi ratune distrik Abilene. Sing dadi imam gedhe ing wektu kuwi Anas lan Kayafas. Yohanes kuwi anake imam Sakarias lan ing wektu kuwi donge dene ijik manggon nang Wusten, Yohanes nampa tembung saka Gusti Allah. Yohanes terus ndelajahi kiwa tengene laut Jordan kabeh. Dene mulai wong-wong ngomong ngene. Padha ninggalo urip sing dosa lan padha njaluko dibaptis supaya kue bisa nopo pengapura sangka Gusti Allah. Lelakon iki pancen cocok karo sing ketulis nang kitab Nabi Yesaya sing unine ngene. Rungokke, enek wong bengok-bengok nang Wusten ngomong ngene. Gusti padha digaweke dalan. Padha dilempengke dalan sing arep diambai. Jeglongan-jeglongan kudu diuruki. Gunung-gunung lan puntuk-puntuk kudu dirata. Dalan sing menggak-menggok kudu dilempengke, lan sing endek dhuwur kudu dirata. Kabeh bangsa bakal padha weruh nggone Gusti Allah bakal nyelametke manungsa. Wong pirang-pirang terus padha teka nang kene Yohanes njaluk dibaptis. Yohanes ngomong ini marang wong-wong kuwi. Kowe kuwi anakan ula. Sopo to sing ngomongi kuwi nek bisa ngimpangi setrapane Gusti Allah sing bakal teko? Ketokno nganggo kelakuanmu nek kuwi wis ninggal tenan uremu sing dosa kuwi. Ojo mikir dome kuwi anak turunane Bapa Abraham wae kuwi wis cukup. Ngandelo omongku iki. Gusti Allah nduweni kuasa ngekei anak turunan marang Bapa Abraham sangka watu-watu iki. Delokke, kampake wis dicepakke kanggo negor wite nang poke oyote. Saben wit sing ora ngetokke wo sing apik bakal ditegor lan dibuang nang geni. Wong oke mau terus padha takon marang Yohanes. Nek ngono lah saiki awake dhewe kudu ngopo? Yohanes mawur. Sopo sing duwe klambi loro? Sing siji kudu dikeke marang sing ora duwe blas. Sopo sing duwe pangan kudu ngekei marang sing ora duwe. Wong-wong sing tukang njaluk blasting uga padha teka nang kene Yohanes njaluk dibaptis. Wong-wong iki padha takon marang Yohanes ngene. Guru, awake dhewe kudu ngopo? Yohanes semawur. Aja padha njaluk blasting liwati sak perlune. Uga para soldat padha takon. Lah, awake dhewe iki kepriye? Awake dhewe kudu nglakoni apa? Yohanes sing semawur. Aja padha meres apa ngerampas lan ngarani wong sing ora salah. Nanging sampe ora sampe podo mangano gajianmu dhewe. Ing jaman kuwi, wong oke podo ngarep-ngarep tekane Kristose. Mulane ya oke wong sing podo mikir nek Yohanes kuwi Kristose. Mulane Yohanes terus ngomong ini marang wong-wong kuwi. Aku mbaptis kuwi nganggo banyu, nanging bakal eneng wong liyane teko. Dekne bakal mbaptis kuwi nganggo Roh Suci lan geni. Wong kuwi kuasane ngumpul-ngumpuli aku. Kanggo nguculi sepatune wae durung pantes aku. Dekne bakal napeni parine sing wis diiles. Kapae bakal dilebokke nang lumbung. Nanging kapae bakal diobong nang geni sing ora bisa mati. Yang ngono kuwi lan uga nganggo tembung liyane meneh, Yohanes nggelarke kabar kabungane Gusti Allah marang wong-wong. Yohanes uga bloko enggone meleke marang Herodes, ratune Galilea. Awit Herodes melaku karo Herodias, bojone sedulur Herodes dhewe. Yohanes uga ngomongke bab dosa-dosa liyane sing dilakoni karo Ratu Herodes. Nanging Herodes malah ndodro anggone nglakoni ala, malah nglebokke Yohanes nang strapan. Bareng karo wong pirang-pirang, Gusti Yesus bareng dibaptis. Donge dene ijik ndonga, langite mengo. Roh suci terus mudun nekani Gusti Yesus ketoke kaya manuk dara. Terus sangka swarga, suarane Gusti Allah ngomong ngene. Kowe kuwi anakku sing tak tresnani, lan sing dadekke legane atiku. Donge Gusti Yesus mulai nyambut gawe, umure kira-kira 30 taun. Miturut pikirane wong-wong, Gusti Yesus kuwi anake Yosef. La Yosef kuwi anake Eli, lan Eli anake Matat. Matat anake Levi, lan Levi anake Melki. Melki anake Yanai, lan Yanai anake Yosef. Yosef anake Matatias, lan Matatias anake Amos. Amos anake Nahum, lan Nahum anake Hesli. Hesli anake Nagai. Nagai anake Mahat, lan Mahat anake Matatias. Matatias anake Simein, lan Simein anake Yosek. Yosek anake Yoda. Yoda anake Yohanan, lan Yohanan anake Resa. Resa anake Serubabel, lan Serubabel anake Sealtiel. Sealtiel anake Neri. Neri anake Melki, lan Melki anake Adi. Adi anake Kosam, lan Kosam anake Elmadam. Elmadam anake Er. Er anake Yosua, lan Yosua anake Eliezer. Eliezer anake Yorim, lan Yorim anake Matat. Matat anake Levi. Levi anake Simeon, lan Simeon anake Yuda. Yuda anake Yosef, lan Yosef anake Yonam. Yonam anake Eliakim. Eliakim anake Melia, lan Melia anake Mina. Mina anake Matata, lan Matata anake Nathan. Nathan anake David. David anake Isai, lan Isai anake Obed. Obed anake Boas, lan Boas anake Salmon. Salmon anake Nakson. Nakson anake Aminadab, lan Aminadab anake Admin. Admin anake Arni, lan Arni anake Hesron. Hesron anake Peres, lan Peres anake Yuda. Yuda anake Yakub, lan Yakub anake Ishak. Ishak anake Abraham, lan Abraham anake Tera. Tera anake Nakor. Nakor anake Seruk, lan Seruk anake Rehu. Rehu anake Pelek, lan Pelek anake Eber. Eber anake Selak. Selak anake Kenan, lan Kenan anake Arpaksat. Arpaksat anake Sem, lan Sem anake Noah. Noah anake Lameh. Lameh anake Metusalah, lan Metusalah anake Henok. Henok anake Jared, lan Jared anake Mahalalel. Mahalalel anake Kenan, Kenan anake Enos, lan Enos anake Set. Set anake Adam, lan Adam anake Gusti Allah.